ennek az alkotók, itt van a csapat, és hát itt van ez a remek mű, ami engem első látásra sokkolt, nem tudom, hogy önök vagy ti hogy vettek ezzel, de mindjárt kifogatjuk magát a szerzőt, hogy mi ez a tömeg enciklopédiája, ami született. Kell ez a mikrofon? Nem, attól tartok, nem. Hát a helyzet az, hogy itt az élet a speciális a Kárpát-medencében. Tehát itt olyan normák uralkodnak, amelyeket tanulni kell. Hát ez akár honnan, akár ki, akár hogyan nem érti, nem ismeri az életet, és nem is ismeri fel, és nem is bírja gyakorolni az életet, hanem ennek szabályai vannak, normái vannak, és ezeket a normákat, ezeket érteni és ismerni kell ahhoz, hogy valaki itt beilleszkedjen és itt működni tudjon, hogy úgy mondjam, hogy alkalmazkodni tudjon a kultúránkhoz. Ugye azért ide jönnek, mentek mindenhonnan, és hát nem ismerik a kultúránkat, nem értik a kultúránkat, nem hajlandóak alkalmazkodni a kultúránkhoz, és nagyon sok esetben nem is férnek hozzá a kultúránkhoz, mert nem lett megalkotva az a kulturális kánon, amit a kezükbe lehet adni, és azt lehet mondani, hogy na ez a mi kultúránk, ehhez alkalmazkodjatok, ez az a kulturális normarendszer, amit mi itt megkövetelünk, ami mi ránk jellemző, speciálisan, kéretik nem számon kérni rajtunk, mi itt a történelemnek egy nagyon hányatott régiójában kell, hogy éljünk ezer éve. És ebben a régióban bizony nem olyan egyszerű, nem olyan könnyű az élet, mint tőlünk, akár keletre, akár nyugatra, ahol jól érthető és állandó és folyamatos normák szabályoznak. Itt nálunk folyamatosan minduntalan változtak ezek a normák, és csiszolódtunk mi magunk is, és csiszolódtak a normáink is. Hol keleti megszállás, hol nyugati felszabadítás, és akkor ezeknek a folyamatos váltakozása, török, tatár, orosz, nem kell sorolnom, hogy mennyiféle kihívásért minket, megszállásért minket az évtizedek folyamán, és mi ennek a nyomán mindig egyre csak nem esettünk. Míg aztán lepárlódott az eszencia, amit mi megkíséreltünk ebben a könyvben összefoglalni. Megpróbáltuk nem nagyon olvasmányosra írni a könyvet, pont azért, hogy... Vagyis hogy nagyon is olvasmányos lett ezért. Hogy viszonylag, azt hiszem, hogy azért az ember nekiül egy délután alatt ez egy elolvasható könyv. A lényeget akartuk benne összefoglalni. Aki ezeket a normákat érti és ismeri, az ebben az országban már elboldogul. Már érti az emberek közti viszonyokat, az egyén és a hatalom közti viszonyokat, már érti a kulturális kódokat. És a helyzet az, hogy én azt szeretném, hogyha ebben az országban nem nőne fel még egy nemzedék anélkül, hogy ismerni és érteni ezt. Tehát ez az a könyv, amit nem lehet elég korán a gyerek kezébe adni. Hogy ez az a könyv, és direkt azért terveztük ilyenre, mert ezek a normák, tudod, ez olyan, mint az ABC betű. Ezekből itt van előttünk 16 oldal, ennek a 16 oldalnak a tanulságaiból már össze lehet rakni az életet a Kárpát-medencében, ahogy az ABC betűiből már összerakható minden magyar nyelvű mondat. A helyzet az, hogy aki ezeken az oldalakon nem talál választ, magyarázatot és értelmezést az Kárpát-medence bármilyen történésére, az nem olvasta el elég alaposan a könyvünket. Azt mondjátok, hogy 1 és 3 éves korosztálynak írodott és rajzolódott ez a közülék, a csapat itt van. Nézzük, kérlek, hogy mutassuk be őket együtt. Na hát, Nyári Gábor, ő a könyvnek a, hát hogy úgy mondjam, a modellje. Hát, hogy valójában ez a szemüveges alap, akit látok oldalról oldalra, ez ő. Ez Nyári Gábor. Rajta modellezzük, rajta mutatjuk be, mert ő érti és ismeri az életet itt a Kárpát-medencében, és hát eléggé jól, hogy mondjam, jól tájékozódik, és eléggé jól boldogul, ezt én mondhatom. És ez talán megerősíti a... Ő volt a mózsád, az egyik mózsád? Hát én azt hiszem, hogy a modellem, tehát hogy aki mondjuk festeni akar, annak szüksége van egy modellre, hogy őt fesse le. És hogy ő volt az akinek a tapasztalatai, ő volt az, akinek a művészi víziója, hogy úgy mondjam, vezette a kezemet a szerzés során. Beszéltél is hozzá valamiről, Gábor, vagy csak nézgelődtél? Igen, azért azt tudni kell erről a könyvről, hogy több mint 15 éven keresztül készült. Azt a mindenit. Igen. És ebben a 15 évben szinte mással nem is foglalkoztam. És a kiindulópontnak eredetileg az ablakzsiráfot tekintettük, számtalanszor és végül arra a következésre jutottunk, hogy sok. Hogy az abban találtak, igenis félrevezetnek, hogy mondjam, egy olyan kulturális kánonhoz ragaszkodik az a, egyébként, hogy mondjam, minden értekedetben kifogástalan munka, ami változhat, ami idővel, hogy mondjam, ami idővel túllépünk, vagy idővel meghaladunk. Ha mondjuk a 70-es években íródott korai kiadásokat veszünk a kezünkbe, akkor az ugye annak a korszaknak, vagy a káderrendszernek a normáit mondják föl, és ezek a normák, bár nagyon sok tekintetben lefedik a jelenlegi normákat is, de korszerűsítésre szorulnak. És mi addig, hogy mondjam, szintetizáltuk már-már ilyen, mi is ez a tudománytalan ága a farmakológiának? Ja, igen, tudom. Ez a homeopátia. Homeopátia ez az. Tehát, hogy a végtelenségig higítottuk az ablakzsiráfot, addig a pillanatig, amíg a vegyület tulajdonképpen már csak egyetlen atomnyi, vagy hát egyetlen atomnyi ablakzsiráfot sem tartalmazott. Ugyanakkor tartalmazott mindent, ahogy ezt a Robi is mondta, ami ahhoz kell, hogy az ember túlélje a kelet-európai vagy közép-kelet-európai hétköznapokat. És ugyanakkor esszenciálisan tartalmaznak minden fontos tanulságot, amire az itt töltött 1000 év megtanított minket. És azt gondolom, hogy nagyszerű, tökéletes és kifogástalan munkát végeztünk. És ez kellett nekünk egy képzőművész. Mihálkovics Edina személyében. Aranyos vagy, de hát képzőművész nem vagyok. Lehet, hogy... Akkor hogyan apostrofálnád magad? Illusztráltam ezt a könyvet, grafikailag megoldottam. Egy nagyon szerény képzőművész. Mit szólnál a feladatot? Tehát a fiúk neked megmondták, hogy mit szeretnének látni, azt rajzold le, vagy hogy folyt a munka? Nem, hát az elején nem értettem még, hogy miről van szó. Tehát, hogy amikor a Robi előállt azzal a mondással, hogy a nagy szívem visz majd a sírba, akkor én egy ilyen dadaista kolást képzeltem el, amiben egy ilyen nagy szív visz valahová valami. De mondta, hogy nem igazán erről lenne szó, hanem hogy itt tényleg egy ilyen... Erről beszélünk. Igen, és akkor hát tulajdonképpen ő így iránymutatást adott, hogy... Azt kellett megértetnünk, bocsánat Edinával, hogy azt rajzolja, ami történik. Tehát, hogy azt a helyzetet kell ábrázolnia, amelyben a közép-európai polgár, a magyar ember, épp a nagy szíve viszi a sírba, és ahogy a képen is láthatjuk, hogy koldusnak vett oda néhány forintot, és hát igaza van, még az a néhány forint is sok tulajdonképpen, amit oda vett neki, de neki nagy szíve van, ami lehet, hogy nap a sírba viszi. Igen, és más tájékon lehet, hogy belefér az a néhány fillér, amit oda dob a koldusnak, de itt ez luxus. És ezt mi megéljük a hétköznapokban, és mégis odadobjuk azt a néhány fillért a koldusnak. Igen, így van. Ezek vagyunk. Robi, hogy képzeled a könyvnek a forgatását, gyerek-szülő kapcsolat? Ugye ez egy együtt mennek az utcán, látnak mondjuk egy ilyen szituációt, és akkor este hazamennek, előveszik a könyvet, hogy na kisfiam, látom. Itt tanultunk ma, láttuk az illusztrációját, és a anyuka elvégezte a műveletet. Igen, és ebből is látszik, hogy anyuka magyar. Magyar. Ez, mert az igazság az, hogy ez a magyarság lakmuszpapírja. Itt oldalról oldalra ellenőrizhetjük, hogy kellően magyarok vagyunk, de nyilván vannak ennek olyan következményei, hogy ennek a nyomán hát egy kicsit, szóval minden oldalról oldalra hátrányt szenvedünk valamiben, valahol. De ez az áldozat, ezt meg kell hozni. Az imént azt kérdezted, hogy hát 1-3 éves korig. Igen. Én azt gondolom, hogy 1-3 éves korig ezt befogadhatunk. De egyáltalán nem feltétlenül törvényszerű az, hogy valaki 1-3 éves kora között ezt be tudja fogadni. Annak az esetében nyilván a 6 éves korig, 8 éves korig, 10 éves korig, 12 éves korig. A lényeg, hogy sajátítsa el, mielőtt kilép az életbe. Most nem, ha valaki 3 éves korig ezt nem tudja elsajátítani, akkor annak nyilván tovább fog tartani. Ezt mindenkinek a saját ütemében, a saját ritmusában kell befogadnia ezt a tartalmat. Ez nem olyan könnyű tartalom, hogy nem olyan könnyű az élet itt a Kárpát-medencében. Még csak azt sem mondom, hogy megtérül. El lehet menni. De aki marad, annak viszont meg ezt teljesítenie kell. Sosincs késő elkezdeni. Hát ha valakinek a gyerekkorában az anyja nem adta a kezébe ezt, mert ilyenek is élnek itt, annak később ezt úgy is be kell pótolnia. Azért adtuk neki ezt a címet, hogy a tömeg enciklopédiája. Itt, hogyha valaki igazodni akar, ha valaki itt asszimilálódni akar, ha valaki ebben a magyarságban részesülni akar, átokban és áldásban igen, akkor annak el kell sajátítania mindazt, amit ezeken az oldalakon olvasható. Jó, hosszú, nyilván olvasmányos, nyilván rá kell szánni az időt és az energiát, de nincs ingyen, semmi, nincs ingyen ebéd, ezt is itt tanultuk meg, itt a Kárpát-medencében. Edina, neked egyébként ez mekkora kaland volt? Vagy te hozzá vagy szokva efféle névek? Igen. Ezért ez egy extrém példa, nem? Hát mindenképpen extrém volt, hiszen a Robival kellett folyamatosan konzultálni, és egyébként az eszültes, de nagyon élvezetes munka volt. Persze, nem tudom, még korábban divatmagazinokban kaptam ilyen történeteket, és akkor azokat kellett egy teljesen más stílusban ábrázolnom, de... A könyv gyökértelen kozmopolita bírálói szerint a grafikák bizonyos elemeiben vagy hangulatában emlékeztetnek a Bogyó és Babó szakalandra. Ez így van. Mit gondolsz erről a egyébként nemtelen pádról, de ha így van, hát akkor magyarázzuk meg, hogy miért van így. Hát ez egy megállapodás volt valójában, tehát hogy miután ezt a dadaikat, a kollázs vonalat elvetettük, akkor így tulajdonképpen egy olyan, tehát hogy én mondtam a Robinak, hogy én nem vagyok gyerekkönyv illusztrátor, tehát hogy nekem erre nincs nyelvezetem, és innentől kezdve tényleg kölcsönvettük és használtuk ezt az eléggé mémesedett nyelvét. Igazából nem a Bogyó és Babó szának, bár ilyen vannak ilyen gegek abból is, hanem az Anna Peti Gergő, tehát hogy ahol egy ilyen ideáltipikus családdal történnek dolgok, és hát itt pedig így nem annyira ideális dolgok történnek, tehát itt a mélyébe beleláttunk az életnek. Nem igen, láttunk még ilyen gyermekkönyvet. Teszteltétek már egyébként gyerekekkel? Szerintem nagyon fontos kiemelni azt a szempontot, hogy azért a magyar oktatást, beleértve a bölcsődéket, óvodákat, általános és középiskolákat gyakran vádolják azzal, hogy valójában nem készítenek fel az életre. Hogy absztrakt tudományok titkaiba avatnak be, és hát az érettségi után ott állunk a fejünkben a koherens kötés titkaival, meg a nem tudom, a másodfokú egyenlettel, meg a gáztörvényekkel, és az várjuk az iskolát, hogy közben nem készített fel minket egy adóbevallás elkészítésére, egy hivatalos helyzetben történő működésre, és általában a gyakorlati életre. Hát azt gondolom, hogy a munkát elvégeztük. Hát, hogy az, amit a magyar oktatás az elmúlt, mióta is van kötelező, négyenemi Mária Terézia kora óta, tehát amit ez a 300 év elmulasztott, azt mi ezzel a könyvvel lepótoltuk. Így van, és a helyzet az, hogy nekünk az mindig fájdalmas volt, hogy miközben láttuk és tapasztaltuk a Bartos Erikának a csodálatos forma művészetét, azt láttuk, hogy egyszerűen nem hajlandó megtölteni azzal a tartalommal, ami méltó ahhoz a formához. És most. Hát ez ránk várt ez a feladat, hogy általában a formával itt a Kárpát-medencében nem nagyon szokott probléma lenni. Itt a tartalom az, ami mindig hiányzik, sosincs oda rendelve a forma mögé. És ehhez már mi hozzászoktunk, hogy a meglévő forma mögé nekünk kell beszállítani a tartalmat. És hát akkor beszállítjuk, ha más nem teszi. Kénytelenek vagyunk, és hát ez a muszáj herkulesek országa, és hát mi leszünk akkor, hát a muszáj herkulesek, a muszáj. Reakciók voltak már, bármilyen reakciók? Akár szülőktől, barátoktól? Gyerekek imádják. Szabálják. Egyébként ez... Mesélj a fiadra. A fiam rajong érte. Hány éves a fiad? 10 éves. 29-én lesz 10 éves. Istenélyesen. Köszönöm, és kicsit lehetnének. Ez a következő nemzedék, nekik, valójában nekik készít. Igen, szóval, hogy a fiam rajong érte, és hatalmas szeretettel forgatja, és hogy mondjam, az amorális attitűd, ami szükséges a hétköznapjaink elviseléséhez, az a könyv hatására, hogy mondjam, így katalizáltan épült be a fiamban. Tehát már csalasakban. pénzt kér, és aztán letagadja, hogy kölcsön adtam, és fejlődik. Megpróbálja korrumpálni a környezetét minden lehetséges módon, és önmagát is. Elvtelen alkukat köt, és hogy mondjam, egyszerre tekinthető áldozatnak és elkövetőnek az élete minden pillanatában. De ez talán nem kizárólag a könyvnek köszönhető, azért te is mindent elkövettél, nyilván mint az apja. Ez igaz. Természetesen igaz, igyekeztem helyesen nevelni. Én vagyok a minta, ugye, hát ezért ezt lehet tudni, bár ez az alap egy fokkal talán szilfidebb, mint én vagyok, és ezt köszönöm. De hogy hát igen, ez egy ideáltipikus világ. És a szemüveged is soványabb, mint igen. És talán több hajam is van. Mármint a valóságban. És szóval igen. Edina, neked ugye mesélted, hogy három gyereked van, ugye, ha jól tudom, abból van egyik pár is. Igen. Ők látták ezt a... Hogyne. És mit szóltak? Több rajzodat látták, mert több illusztrációt. Igazából csak az egyik rajzon akadtak ki. Az melyik? Hát az nem érdekel, amíg a négy fal között csinálják, aláírású... Az egy ilyen huncutabb kép, jól emlékszem? Igen, amit próbáltam finomítani. És ezt hogy mondtad, de mit mondtad? Hát ez egy jelmez pár. Igen, ez így nekem is az jut eszembe erről. Úgyhogy semmi probléma. Egyébként a jól ismert szerénységet nyomán, vagy hát következményeként kezelhetett talán így a helyzetet, holott elég lett volna mindössze annyit mondani, hogy ne érdekelje őket, amíg a négy fal között csinálják. Ezt is mondottam volna, de hát én csináltam ott a dolgot a számítógépen. Egyébként nem tudom, tehát mégis elmondhatjuk, hogy mi is egy érzékenyítő könyvet csináltunk. Abszolút. Hogy egy a magyar hétköznapokhoz, viszonyokhoz érzékenyítő könyvet a gyerekeknek. Ez nekem is eszembe jutott egyébként ez a kifejezés, amikor nézegettem. És a másik jó dolog, hogy ugye 1-3 éves korokig igazából a gyerekek leginkább rágják a könyveket. Tehát, hogy ez egy nagyon rágó könyv, így van, tehát hogy a fogaikat, éppen növekvő fogaikat koptathatják rajta, úgyhogy erre is jó. A könyv prototípusa, az még egy fürdőkádba vihető könyv lett volna, mi úgy terveztük egy nagyon hosszú ideig, hogy ez a könyv ez vízálló lesz, és kádba vihető lesz, és ez így egy kompromisszum lett, hogy ez a leporellós kartonkiadvány született meg, így komolyabb. Kérem, ne rágják meg! Így ez komolyabb, egy komolyabb könyv, és így olvasmányosabb is. Én úgy gondolom, hogy a rajzok azért ilyen letisztultak, mert a szövegek is ilyen letisztultak. Egy vonással nincs ebben a könyvben több, mint amennyi kell, de az benne van. És hát éppen azért nevezzük enciklopédiának, mert ezeken az oldalakon gyakorlatilag az élet minden helyzetére megtaláljuk az adekvát választ. Itt nincs olyan szituáció, nem tud előállni, én egy ideje tesztelem a könyvet. Nem tud előállni olyan szituáció, amelyre ne találnánk benne egy megfelelő mantrát, amit elmondhatunk magunknak, elmondhatjuk a környezetünknek, és a ráolvasás erejével egyszerűen behívjuk az életünkbe az áldását az oldalakon olvasható szövegeknek. Hogy gyűjtöttétek ezt a szituációkat? Volt még ennél több is, és akkor szemezgettetek belőle, együtt ötleteltetek? Hogy született? Igen, ez igen. Azért egy több 15 év munkájáról beszélünk. Igen. 50 szentenciából szűrtük ki ezt a 16 szentenciát, amivel itt volt, amitől fájt megválni? Olyan, amiből tudod, hogy nagyon ütős, erős. Abszolút. Akkor van tervben egy következő folytatása ennek a tömegenciklopédiai, a kettő, vagy nem? Meg lehet. Talán egy kiegészítő kötet, ahogy a nagy lexikonok esetében szóba kerülhet. Egy-két újabb oldallal, de azt gondoljuk, hogy ez így tökéletes. Az a helyzet, hogy azok, akik ezt elsajátították, tudod, azok itt otthon érezhetik magukat. Tehát, hogy nagyjából én úgy gondolom, hogy ennek a könyvnek az oldalaiból kellett volna fonni a határkerítést. hogy aki, hogy ezen keresztül vezessen az út ide, és ezt ne lehessen megkerülni Brüsszel felől, hanem törekszünk arra, hogy ezen keresztül, vagy sehogy. Törekszünk arra, hogy az állampolgári lista része legyen, amennyiben egy külföldi így szándékozik utalébe. Nincs egyébként tényleg van a fej, mi a, tehát hogy ez is már egy álmokfutás. A következő, van valami, amiről már beszélnél? Most utána visszatérhetünk még erre a könyvre, csak szerintem nekik is fel kell dolgozni az itt hallottakat. Van egy újabb terv a fejetekben, akár így hármatoknak, vagy az őrült nyárival? Vannak terveim, de mi ezeket a terveket nem osztjuk meg, és pont azért nem, mert mi minden esetben számolunk a meglepetés erejével. Azt tudom, hogy edukálnátok ugyanígy tovább, tehát lenne benne... Mi más lenne a célunk? Azon túl, hogy gyengyesre keressük magunkat. Ezért vagyunk itt, és azért, hogy a következő nemzedék már tovább vihesse azt a fáklyát, amit mi most a magasba tartunk. Egyébként, ha bárkinek kérdése van, gondolom szívesen válaszoltok, vagy Puzsér úr szívesen válaszol a kérdésre, nyugodtan gondolkodjatok rajta. Amennyiben valakinek nem, bocsánat, csak pont a kérdésedre válaszolva, nem sikerülne valamelyik képet értelmeznie, amit ugyan nehezen hiszünk, és azért az sokat erről az illető szellemi horizontjáról, de ez mindegy. De hogyha esetleg akadna ilyen kép, akkor nagyon szívesen elmagyarázzuk, hogy mit jelent. Még egy, ami engem érdekel, hogy megszületik a rajz, és utána születik hozzá a mondat. Előbb megvan a szituáció, értek a kérdést? Értjük. Először aztán a szentencia születik meg, és a szentenciához alkotjuk meg azt a helyzetet, amelyben a szentencia értelmeződik, és azután lesz az kidolgozva grafikailag, majd számos alkalommal újra, meg újra, meg újra, meg újra finomítjuk, küldözgetjük át egymásnak, addig, amíg el nem éri a végső állapotát. Nem gondolkodtatok esetleg ennek egy dramatizált verziót, tehát akár színpadon bemutatni a tömegenciklopédiáját? Szerintem ez rajzfilmért kiállt. Rajzfilm sem. Igen, animáció, igen, mert a helyzet az, hogy mi ezt egy nap történéseinek szánjuk. Tehát, hogy tulajdonképpen egy rajzfilmben ez egy megint egy több évtizedes munka elé nézünk, hogyha mi ebből animációs filmet akarunk készíteni. Talán csak a Jankovics Marcelnek a nagy vállalásaihoz mérhető. Sajnos ő már nincs köztünk, úgyhogy őt nem tudjuk erre felkérni. Hát, de levelezünk mi az, aki Hayaoval is. Igen. És mi ezt a napot, ezt szeretnénk megfilmesíteni, és végig kísérni a hősünket. Ezen a mind csupa pozitív történésen, ami történt. Igen, ez igen. A lélekmelegítő. És... Minden nap megtörténik mindannyiunkkal, csak nem a helyes válaszokat adjuk. És ilyenkor egy kicsit kikéreckedünk a magyarság történelméből. És mi meg pont azt látjuk, hogy itt a széthúzás, itt az erőknek a megosztottsága ennek az országnak ugye a évszázados átka. Holott van közös alap, ez. Itt van. Egyébként csak így nőként felvettem azt, hogy tök jó pasi van az elején, de lehetne egy olyan verzió is, ahol mondjuk egy nő. Én rá akartam, már régóta beszélem rá a nyárit egy nem váltó műtétre. A könyv kedvéért. Mert az, hogy férfi van az borítón, vagy csak nő... A történet főszereplője ismét igen. Férfi. Igen, egy férfi. Igen, megint egy férfi, és újra meg újra én egy férfi. Én mondtam a nyárinak, mert az a valami kőbe van vésve az, hogy a nyári szerepel az oldalakon. Ja, értem. És ha ezt megőrizve tudnánk egy nőt szerepeltetni, erre javasoltam a nem váltó műtétet. Egy törfül a társaságunkban. Na igen. Tehát, amíg vannak transzfóbok, az én helyzetem is nehéz. De hogy nos igen, természetesen elgondolkodtunk rajta, hogy, de amíg ez egy marketing húzás, és azért mindannyian, hogy mondjam, jól ismerjük a Robi idegenkedését a marketing eszközöktől, és nem kizárólag rólam szól, csak mondjuk 93%-ban, addig nem... 99, mindegy. Amíg a meggyőződésem nem 100%-os, addig nem vágunk bele. Volt ilyen megvilágosodás érzésed a napokban, Robi, vagy akár neked Gábor, vagy Edina, hogy mentetek az utcán, és mondjuk pont egy ugyanilyen szituációt láttatok, és akkor ott megálltatok, hogy azt, még esetleg nálatok volt a könyvben, és kaptátok? És nem kicsit kellett menni az utcára, tehát otthon találkoztam ezekkel a helyzetekkel. Otthon? Szép életed lehet. Nem lehet, nem tudjuk az utcára száműzni a magyar életet. A magyar életet. Ez otthon, oda, odahaza, valójában otthonról szivárok ki az utcára, ez nem az utcáról kerül be, és mi nekünk nem is áll szándékunkban az otthont megtisztítani ettől. Minket nem is zavar, csak csinálják a négy fal között. Ez a... Ennyit meg hadd várjunk el. Velem minden megtörtént az elmúlt 24 órában. Nem tudunk hibázni egyszerűen. Mire számítson az életében? Miféle biztonságérzetre, vagy milyen pozitív jövőképre, aki ezt magába szívja? Aki ezzel megy az utcára, ennek a lefényképezett verziójával az agyában, a képekkel, a mondatokkal? Ennek van egy... Bocsánat, a Robi, látom, hogy válaszolni szeretném, de hagyd rájött közben. Mert szeretem hallgatni magam, és feltételezem, hogy mások is. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy kell az embereknek a feloldozás. Kell az, hogy megerősítsük őket abban, hogy ez az ellentmondás, amit a hétköznapokban tapasztalnak, a morál, illetve a hétköznapi tettei között feszülő, rémisztő, hogy mondjam, összefeszülés, igenis van gyógyír, mégpedig ez a könyv. Hogy nem baj, hogyha ilyenek vagyunk. Sőt, ilyenek vagyunk. Így aztán, ha bárki számunk kéri ezt rajtunk, akkor elég ezt a könyvet elővenni, és megmutatni, hogy de hát mi azt szerint, a katekizmus szerint élünk, aminek az eszenciáját ebben a pillanatban a kezemben tartom. Vagyis ne érezze magát senki rosszul amiatt, mert a tömeghez tartozik. Ezek a tömeg erkölcsei, ezek a tömeg normái, mindannyian ide tartozunk. Ezért aztán ezt inkább vállaljuk föl, örüljünk neki, és hogy mondjam, ha kell, akkor dagonyázzunk benne, semmint elérhetetlen, hogy mondjam, ilyen morális parnasszusra próbálnánk törni, ahova úgyse sikerül majd felmásztunk, aztán le fogunk esni, és akkor a végén majd odáll valaki, és azt mondja, hogy minek ment oda. Az ilyen helyzeteket megelőzendő, inkább tanulmányozó. Sőt, külföldieknek azért kellene érdemes angolra is lefordítani, németre is. Jó, ez nagy munka. Hogy de tudod, hogy megtanuljanak minket, nem? Igen. Én ezzel gondoltam, tehát amikor ugye lengyel nyomdában nyomták ezt a könyvet, és akkor így elgondolkodtam ezzel, hogy akkor most ezt a bőnnel egy belenéznek ebbe, akkor így értelmezik ezt a dolgot, hogy magyarul nem tudnak. És hát arra jutottam, hogy valószínűleg Kelet-Európában így igen, tehát hogy ezt így saját kének érzik, de lehet, hogy máshol azért ha meg is van a párja ezeknek a mondásoknak, lehet, hogy van valami kivarad, mondjuk egyébként. Ez régió specifikus, ha orosz változatot akarunk készíteni, abban nyilván lesz politikai gyilkosság, hogyha lengyelt, akkor vagy ukránt, abban lesz antiszemitizmus. Ami ott fontos, mint az emberek, ha magukénak éreznek. Nekünk ezek jutottak. Robi, nem igazán tudtál még válaszolni, vagy mindent elmondott a Gábor, vagy valami magas gondolatért belé szólt, kérlek, ne hagyjuk be, hát jöjjön ki. Magyar ember körbenéz és nem leli honnyát a hazában, ahogy a költő mondja, az egy évszázados élmény. Nem vagyunk otthon itthon. Miért nem vagyunk otthon itthon? Mert akik körbevesznek minket, idegenek. Nem a mi fajtánk. És miért? Azért, mert nem vagyunk egy nemzet. Két nemzet vagyunk. Ez a rettenetes törzsi széttagoltság, ez szétfeszíti a magyarságot. És mi meg akarjuk teremteni, le akarjuk rakni a közös alapokat, a közös morális alapokat, közös kulturális alapokat. Ez egy új országfoglalás. Ezeken az alapokon mi egymásra és önmagunkra tudunk ismerni egymásban. Mi, akik mindezt elsajátítottuk, mi itt egymás testvéreiként, egymás honfitársaiként válnak vetve tudunk megküzdeni, megharcolni a magunk igazáért, a magunk identitásáért. Ehhez ezek az alapok nélkülözhetetlenek. Nem akartuk túlírni a könyvet, és pont azért nem akartuk, mert ez tényleg csak a minimumot kell, hogy tartalmazza, a legkisebb közös többszöröst, hogy úgy mondjam. És ez valóban az. Erre kell azt mondanom, hogy aki ezt sem sajátítja el, annak tényleg nincs itt semmi keresnivalója. És ez nem egy kirekesztés az én részemről, hanem a legnagyobb fokú befogadás. Hiszen hát ezek tényleg a minimumok. És ugye ennél többet itt nem vár el senki. Mindent, amink van. Így van. És hogyha ez a, az az alap, amit mindannyian keresünk ugye a nagy megosztottságban, akkor hát ez az. És ez jó-e vagy sem, az persze más kérdés, szerintem egyébként jó. De hogy hát igen, hogyha ennek nem örül valaki, vagy nem hajlandó elsajátítani, akkor valóban nincs köztük helye. Egyébként dedikálni is fogsz ma, ugye? Vagy fogtok, hogyha jól tudom, itt a helyszínen? Fogtok dedikálni? Szándékunkban áll. Na azért vannak az alkoholos filcek. Alkoholos filctolat. Ha valaki szeretné, akkor nem sokára bármilyen kérdése bárkinek, amit nem mondtak el az alkotók, nyugodtan, nem kell szégyellősködni. Bátran. Tényleg, nem rekesztünk ki senkit. Konkrétan egy képre rákérdezni, amit nem értett. Senkit nem rekesztünk ki. Mindenkit befogadunk, aki meg vitatkozik ezekkel, amiket itt leírtunk, az önmagát rekeszti ki. Nem mi. Igazából... Szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy a hallgatás belejegyezik. Van egyébként kedvenc oldalad, amire megőrülsz a könyvből, amelyik azt mondja, hogy hű, ez, na ez, ez az. Kíváncsi, hogy a Puzsérnak melyik kedvenc is az. Hát nekem, én bevallom, hogy nekem az, aki nem tudja szeretni magát, az más sem tud szeretni. Én ebben látom, azt a, azt az önérdekérvényesítést, ami mi belőlünk magyarokból mindig úgy hiányzik. Mindig úgy vagyunk vele, hogy majd az összes többi népek lakjanak jól, és mi majd a maradékot majd megkapjuk, és nekünk az elég lesz. És ez az a szellem, amit leginkább, amire leginkább rászorul a magyarság, hogy igenis, szeresd magad egy kicsit, csak egy kicsit. Szeresd magad negyed annyira, mint a világ összes többi népségét, söpredékét. Negyed annyira. És akkor talán neked is jut majd egy hely az asztalnál, a nagyok asztalánál. Mi oda vágyakozunk. De a helyzet az, hogy egy kicsit szeretnünk kell magunkat hozzá, hogy ők ott a nagyok asztalánál, ők is megbecsüljenek minket. Mi legalábbis ezt tapasztaltuk. Gábor, ha van személyes kedvenced, akkor kérlek, mondd el. Az a baj, hogy a Robi lelőtte az én személyes kedvencemet is. De azért én kiemelném még az, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek című oldalt. A háttérben egy stadion látható egy parasztház mellett, erről pedig egy kis vasút. Hogy mondjam, elég rejtélyes ez a szimbolika, és nem biztos, hogy mindenki elsőre megérti. De ez legyen akkor az egyik rébusz, amit a könyvben hagytunk, hogy pontosan mire gondolunk itt. Ez talán a legnehezebben dekódolható képek egyike, vagy talán a legkönnyebb, ki tudja, vagy legkönnyebben. Én minden esetre nagyon szeretem. A másik, amivel egyébként nagyon sokat küzdöttünk, bocsánat, éppen keresem, hónapokba telt, mire megalkottuk, az a Minek ment oda volt. Az nagyon kemény. Ugyanis a Minek ment oda annyira általános és annyira tökéletes mém, annyira nemzetközi, annyira esszenciális, annyira, hogy mondjam, ha van valami, ami amennyiben alkotnánk egy ennél nagyobb enciklopédiát, és magyaráznunk kellene az amoralitás fogalmát, akkor az amoralitás és a feleslegesség fogalmát, akkor a Minek ment oda jelző kerülne mindenképpen ebbe a szócikbe elsőként. Ugyanis a Minek ment oda minden helyzethez passzol. Igazából nincsen olyan életszituáció, amiben a Minek ment oda nem lenne tökéletesen adekvát, vagy éppen inadekvát, ahonnan nézzük. Ha mit tudom én, meghal egy hegymászó a Monteveresten, akkor ugye Minek abszolút ment oda. Minek hogyha oda ha mit tudom én... Navalnyit, számjúzik Szibériába. Akkor minek ment oda? Meghal egy kutya, stb. Igen, napi szinten. Mit tudom én, minek indult el? Vagy Fekete Győr András, mit tudom, ötödik lett az előválasztáson, minek ment oda? és a többi, ezt lehet a végtelenségig fokozni. Ezért aztán nagyon sok kép közül kellett választanunk. Végül ennél kötöttünk, és azt gondolom, hogy ahogy mindig, ezúttal is jó munkát. Egyébként most titeket hallgatva az jutott még eszembe, hogy gratulálok, meg tényleg fantasztikus, hogy akár este baráti társasággal leülve, mondjuk egy jó bor mellett, nem feltétlenül bor mellett, de lehet üdítő is, egy-egy képet kiválasztva beszélgetni, hogy kiből mit vált ki a kép, hogy milyen, ahogy most itt asszociálgatott folyamatosan a nyári is, vagy a Puzsér megmutatta a kedvencét, hogy ugye, hogy erről hosszú beszélgetéseket lehetne folytatni, hogy még jobban kivesézzük ezt a tömegenciklopédiát, hogy ki hogy éli meg ezeket a szituációkat. Tervezünk egy társas játékot is ebből. Na, mert ez benne van, benne igen, van. Abszolút benne van, ahol az oldalak azok mezők, és hát különböző szerencse, illetve szerencsétlenség kártyák, azok, amelyeknek a nyomán valamelyik mező... Balszerencsekártyák egész pontosan. Valamelyik mező igazságát érvényesíteni kell az adott balszerencsekártyára, és hát amely mező igazságát érvényesíteni tudod, arra a mezőre kell lépned. Érdekes szerencsejáték lett, hogy bocsánat, szerencsejáték, érdekes frajdulás volt ez, de hogy nagyon flexibilisek lesznek a szabályok. Igazából nem is nagyon lesz szabálykönyv. Csak akkor az enciklopédia maga. Csak akkor nyerhetsz, ha csalsz. Ez az egyik fontos. Tehát ez úgy lesz kitalálva. Igen, hogy amennyiben valaki kellően magáira tette az enciklopédiában megfogalmazottakat és azokat szabályoknak tekinti, akkor nyertese lehet ennek a játszat. Gábor, ez karácsony előtt kijön, csak hogyha valaki még érdeklődik a társasjáték. A társasjáték nem. Sajnos. Nem. Hát szerintem otthon egy dobókockával megoldható. Amúgy igen. Tehát a könyvet a kezünkbe tartva, dobókockával oldalszámokat dobva akár. Bárkiben valami felmerült-e esetleg, nyugodtan vegyétek fel. Valaki, igen. Igen, meg is rágjuk a könyvet aláírás helyett, úgyhogy valaki elégedik. Nem tudom, hogy jó kell. Én azon gondolkodom itt amit beszélgetetek, hogy a magyar irodalmi kánonban, az irodalmi történetben ennek hol lesz a helye? Tehát, hogy az óvodákból szorítja ki majd a Meseország mindenki című könyvet, vagy az iskolákban a Jókai közszívem befjeit, vagy inkább ilyen szociológiai disszertáció. Úgy kezdem, első, hogy harmónia szereztészte, meg enciklopédiája a Spiró fogság. Ez jó kérdés volt egyébként. Mi nem törünk, hogy úgy mondjam, szép irodalmi babérokra. Mi nem esztétizálunk. Ez hasznos tárgyi tudás. Egyáltalán nem abban a ligában indulunk, ahol a körmondatokban a nyelv esztétikáját ostromló szépírók, hanem mi a legegyszerűbb, lecsupaszított, szentenciákig párolt és érlelt igazságok megvallásának a könyvét adtuk ki. Tehát, hogyha nem lesz ott... Bocsánat, én ezzel az állításra azért vitatkoznék, azért ha már posztmodern és ha már irodalom, akkor azért mi mindenképpen intertextualizálunk, csak nem... Ez nem a mi, hogy mondjam, megfejtésünk, ezt a nép, vagy hát a népművészet, az internet világa, a hétköznapokban megnyilvánuló, hogy mondjam, kisember igazságai írták ezt a könyvet. Rajtunk csak átfolyt. Így csak van, így van. Hogy mondjam, jó sámánként átengedtük magunkon a látomást és könyvé formát. És ehhez kellett a nagy alázat. És a hozzáértés. Igen, hogy a mi személyiségünkből, a mi lényünkből ebbe semmi ne kerüljön át, hanem mi tényleg csatornává lényegítsük át magunkat, és ezek az igazságok rajtunk csak mint a csatornán keresztül nyerjenek formát és nyerjenek kifejezést a könyv oldalain. Na, még valaki esetleg, ha bármilyen kérdés van, senkinek? Szerintem nagyjából, nem tudom, van még valami, ugye szó volt arról, hogy mi az, ami kimaradt ebből a könyvből, és amikor Robival így átbeszéltük a dolgokat, akkor én még így ajánlottam, hogy vegyük be azt, hogy ha róla van szó, akkor mindenki egész kommentmező folyton azt mondja, hogy mit tett le az asztalra. És szerintem ezt mindenképp vegyük be ezt a mondást ebbe a könyvbe, és Rubi mondta, hogy ez nagyon jó ötlet, akkor találjam ki, hogy ezt hogyan tudom kifejezni, ami hát én nekem nem ment, úgyhogy ezt maradtunk az eredeti felállásnál, de hát így most akkor mutatnám, hogy így most a Rubi ezt tette. Én ezt tettem le az asztalra. Igen. Úgyhogy igen, az asztalon van, a könyv az asztalon van, készen állunk dedikálni, készen állunk az inhüvelygyulladásra. Hogyha bárki szeretne dedikálni, akkor azt hiszem, hogy most megteheti, ugye? Még valamit szeretnétek elmondani, Gábor, esetleg a könyvvel kapcsolatban? Még egyszer felajánlom, hogy bárki nagyon szívesen meg is harapom a könyvet. Egy kihagyhatatlan ajánlat, szerintem a Puzsér is ráharap viszont. Úgyhogy akkor, aki szeretné, hogy dedikálják, akkor gyertek nyugodtan, hogy jöjjenek.